Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 14 Kasım Çarşamba. Yıl 2018, ay 11, gün 318, Kasım 7. 1440 Hicri Rebiülevvel 6, 1434 Rumi Kasım 1. Fırtına. 14-20 Kasım Dünya Diyabet Günü ve haftası. Günün sözü: affetmek geçmişi değiştirmez ama geleceğin önünü açar. Paul Bouze. Günün şiiri: seviyorum seni. Seviyorum seni, ekmeği tuza banıp yer gibi, geceliğin ateşler içinde uyanarak ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi. Ağır posta paketini, neyin nesi belirsiz, telaşlı, sevinçli, kuşkulu açar gibi seviyorum seni. Denizi ilk defa uçakla geçer gibi, İstanbul'da yumuşacık kararırken ortalık, içimde kımıldayan bir şeyler gibi. Seviyorum seni. Yaşıyoruz çok şükür der gibi. Nazım Hikmet. Günün tarihi: 68 yıl evvel bugün 14 Kasım 1950'de vefat eden şair Orhan Veli Kanık İstanbul'da Rumelihisarı mezarlığında gömüldür. 13 Nisan 1914'te doğmuştur. Eserleri arasında Garip, Vazgeçemediğim, Destan Gibi, Yenisi, Karşı, Bütün Çeviri Şiirleri, La Fontaine Masalları ve Nasrettin Hoca Hikayeleri vardır. Günün tarihi: 93 yıl önce bugün, yani 14 Kasım 1925'te Topkapı Tımarhanesi Bakırköy Akıl Hastanesi'ne dönüşmüştü. Dünya Diyabet Günü ve Haftası 14-20 Kasım. Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Diyabet Federasyonu, diyabet ya da halk ağzıyla şeker hastalığı üzerine bilinmesi gereken noktalarla ilgili tüm dünyada halkın aydınlatılması için yayınlar yapılmasını bu hafta önerirler. Büyük Saatli Marif Takvimi. Of wine anytime, night or day. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Her zaman olduğu gibi ve Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. The Everly Brothers'dan, Everly Biraderler'den All I Have To Do Is Dream. Bütün yapacağım iş rüya görmek, hayal kurmak anlamına geliyor. Seni kollarımda görmek istediğim zaman ve bütün büyülerinle beraber seni istediğim zaman yapacağım tek şey rüyasını görmek diyor. Ama günün her saatinde, gecenin her vaktinde seni benim yapabilirim ama yani bütün mesele şu, küçük bir mesele var. Bütün hayatım rüya görmekle, hayal kurmakla geçip gidiyor, sönüp gidiyor diyor. Ve bu Amerikan rock and roll dünyasının, yani dünyadaki aslında rock and roll devriminin en başarılı başlangıç noktasını oluşturan bu Everly Biraderler'den ölümsüzlüğün geçtiği de şarkılar olması da ayrıca ilginç. Onların birkaç şarkısında böyle ilk defa pop müzikte ölüm teması da vardır. Bu da onlardan biri. Yani seni o kadar çok istiyorum ki ölebilirim gibi sözler de var. Neden çaldığımıza gelince, rüyalarla ilgili Eduardo Galeano'nun hikaye avcısından güzel bir hikaye var. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Aynaları bir rüyadan çıkarak, yola çıkarak yazdım. Genelde rüyalarım itiraf edilmez, itiraf edilemez bayağılıktadır. Kaçırılan uçaklar, bürokratik işlemler, tanımadığım şehirler, 10. kattan aşağı düşmeler filan. Karım Helena'nın rüyalarıysa olağanüstü ve benim açımdan aşağılayıcıdırlar. Kahvaltı saati benim için çok acı vericidir çünkü karım bana ne anlama geldiğini anlamadığım ya da sadece bir uçağı kaçırdığım için bir görevliyle ettiğim kavgayı konu alan benimkilerin tamamen zıddı rüyalarını anlatır. Ardından anlattıklarım hakkında yorum yapar. Aa, demek uçağı kaçırdın. Dün gece rüyamda bir havaalanı gördüm. İkimiz uzun, çok uzun bir kuyruktaydık ve her yolcu koltuğunun altında bir yastık taşıyordu. Yastıkları bir gece önce görülmüş rüyaları okuyan bir makineden geçiriyorlardı ya da başka bir deyişle her yastık rüyaları içinde taşıyordu ve makine tehlikeli rüyaları saptayan bir dedektördü. Ve ardından alçak gönüllükle bana şöyle der Helena. Sanırım bunun kamusal güvensizlikle bir alakası var. Sütlü kahvemden bir yudum alır, yarım saatliğine tuvalete sığınır ve başım yukarıda hayata geri dönmeye çalışırım ama bu kolay olmaz. Buna karşılık bir keresinde oldukça iyi bir rüya gördüm ve Aynalar kitabının ortaya çıkışı onun sayesinde oldu. Rüyamda bir taksiye biniyor ve taksiciye şöyle diyordum. Beni Fransız ihtilaline götürün, beni giyotin yolundaki Olympe de Gouges'un olduğu yere götürün. Taksici de hemen götürüyordu. Olimpiyayı giyotin sehpasına çıktığı anda görmek ve o güzelim cümleyi söylerken dinlemek istiyordum. Şöyle demişti o cümlede: "Biz kadınlar idam sehpasına çıkabiliyorsak neden kürsülere çıkamıyoruz?" Rüyaya dönersek, orada taksiciyle giderken bu kez ona şöyle diyordum: "Şimdi de beni Brezilya'ya, Congonhas do Campo'ya götür. Aleijadinho'yu peygamberlerini yontarken görmek istiyorum." Bu kez de oraya gidiyorduk. Yeri gelmişken şu güzel paradoksa değinmeden geçmeyelim. Brezilya'nın en çirkin adamı olan Aleijadinho, sömürgeci dönem Amerikan sanatının en güzel örneklerini yarattı. En çirkin adam en üst düzey güzelliği yarattı. İşte ben orada bütün bunları tanımak istiyordum ama doğrudan görmek bizzat orada bulunarak. Taksici talimatıma uymaya devam ediyordu ve ben rüyada dünyanın yollarından hiçbir sınıra, ne haritalarınkilere, ne zamanınkilere takılmadan gidiyordum. O kitap böyle çıktı. Onu önceden düşlediğim için oturup yazmam zor olmadı. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Şimdi tarihte bugüne bakalım kısaca. 1770'te bugün James Bruce bir Nil'in kaynağı olduğunu iddia ettiği bir yeri keşfetmiş. Ve Nil'in kaynağını bulmuş, yani Batılılar bulmuş. Yokmuş yoksa Nil'in kaynağı Batılılar bulana kadar. Öyle Amerika Birleşik Devletleri kıtası, Amerika kıtası da Birleşik Devletleri'ne kıtası. Evet, Amerika kıtası. O zaman yoktu Amerikan kıtası da diye bir şey. Ama Mağ diyorlarmış oraya. Beyazlar buldu. Evet. 1851'de de Moby Dick romanı Herman Melville tarafından kaleme alındı. Basıldı, daha doğrusu yayınlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bu son derece önemli bir roman. Amerika'nın bütün tarihini anlatıyor aslında. Hı hı. Alegorik bir şekilde o gemi Amerikan gemisi, teknesi aslında ve batıyor. Yani... bir tutku peşinde, balinanın da ne ifade ettiğini, Kaptan Ahab'ın kendi bacağının da yok olmasına yol açan avcı Kaptan Ahab'ın korkunç öfkesi ve intikam peşinde koşmasının hikayesi. Ama balina hepsini götürüyor sonunda, çok az insan kalıyor. Evet, ve oradaki bütün karakterler Amerika'nın bütün o zamanki bütün eyaletlerine eşit sayıda yapılmış. Çok mimarisi, kurgusu filan da son derece önemli bir roman aslında Moby Dick. 1889'da bugünse Nellie Bly, gazeteci, kadın gazeteci, öncü kadın gazeteci, takma adıyla yani Elizabeth Cochrane, bütün dünyayı 80 günden az bir süre içinde, Jules Verne'in kitabına uygun değil bir şekilde dolaşmaya kalkıyor ve başarıyor. 72 günde. Yani Jules Verne'in yattığı yerde. Tanışıyorlar çok... galiba. Jules Verne ondan esinleniyor olabilir. Olabilir, evet. 72, kaç senesinde demiştiniz? 1889. Hmm, 89. Ama Jules Verne 1872 yılında yazmış bu romanı. İşte ondan esinlenmiş Nellie Bly anlaşılan, ama Jules Verne'in düşlediğinden, hayal ettiğinden 8 gün erken tamamlamış. O da onun yeteneği. 72 günde devri alem diye bir şey yazmamış ama tabii artık. Ama ilginç bir hikaye. Öncü bir kadın gerçekleştirmiş bunu. 2012 yılında da İsrail Gazze şeridinde büyük bir majör bir askeri operasyon gerçekleştirdi. Hamas'la çatışmaların yükseldiği söyleniyordu. Bu bitmek tükenmek bilmeyen aynı hikaye. Şimdi günümüzde de bugün, yani 2012'de olan şey, bundan 6 yıl önce tam bugün olan şeyin bugün de okuyup aynı şeyi söyleyebiliriz. Korkunç kanlı şeyler oluyor. İsrail zaten Mart'tan beri 200'ün üzerinde sivil, silahsız Filistinliyi katletti. Dünyanın gözleri önünde büyük bir katliam cereyan ediyor orada. Şimdi roketler, ateşkes de bozuldu. Yeniden çok kanlı, füzeli, karanlıkları boyayan kıvılcımlar var, yırtan. Ona da sonradan bakabiliriz. Evet, bugün Dünya Diyabet Günü ve haftası. İnsülin hormonu kaşiflerinden biri Kanadalı bilim insanı Frederick Banting'in doğum yıl dönümü olan 4 Kasım'da kutlanıyor. Diyabetle yaşamak ve diyabete bağlı organ hasarlarını, yani şeker hastalığı da biliniyor, en aza indirebilmek için toplumda farkındalık yaratmayı amaçlayan 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nden bahsediyoruz. Habertürk'te bir haber yapmış. Yine rakamlar veriliyor. Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Profesör Doktor Temel Yılmaz, hastalığın hızla arttığını ancak 3 diyabetliden birinin hastalığının farkında olmadığını söylemiş. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla yaptığı açıklamasında, bütün dünyada 11 yetişkinden biri diyabetliyken ülkemizde 8 yetişkinden birinin diyabetli olduğuna dikkat çekmiş Profesör Doktor Yılmaz. Diyabet başta kalp krizleri olmak üzere felç ve körlük riskini arttırıyor demiş. SGK'nın 2017 rakamlarına göre yılda 25 bin ayak kesilmesi vakasının 16 bini diyabet yüzündenmiş. İşin kötü tarafı, ülkemizde diyabetliler hasta olduğunun farkında değil, 3 diyabetliden biri hastalığını bilmiyor demiş. Gelecek neslin de tehlike altında olduğunu söylemiş Yılmaz. Ülkemizde yetişkinlerin 3'te 1'i obezite sınırında, ki Avrupa Birliği ile kıyasladığınız zaman, Avrupa ülkelerini kıyasladığınız zaman en fazla obezi barındıran ülkeyiz. Yani dünyada da zaten Amerika Birleşik Devletleri ile yarışıyor Türkiye'nin durumu benim görebildiğim kadarıyla. Evet. Diyabette de en çok, en yüksek Amerika Birleşik Devletleri, ama Türkiye'de ikinciliğe oynuyor olabilir, evet, bu rakamlarla yani. Yani dünyanın diğer tarafını kıyasladığınız zaman zaten oralarda bir data gelmediği için kıyaslama yapamıyorsunuz. Ama Avrupa genelindeki en fazla obeziteye sahip olan ülke Türkiye. Okullarda yapılan ve yeni yayınlanan araştırmaya göre 5 çocuktan biri fazla kiloluymuş. Bütün bunlar hızla yaklaşmakta olan sessiz bir tehlikeye işaret ediyor demiş Yılmaz. Ve dünyada her 8 saniyede bir kişinin diyabet ve sebep olduğu komplikasyonlar yüzünden hayatını kaybettiğini ifade etmiş. Büyük bir kafa karışıklığı yaşanıyor aslında, onu da belirtmek lazım. Belki de onun üzerinde de kısaca duralım. Yani özellikle What the Health diye hem bir çok etkileyici bir film var. Ne sağlık mı gibi bir şey, nasıl çevrileceğini tam bilemiyorum. Lanetli sağlık diye de çevrilebilir. Ve o filmin bir de kitabı var. Eunice Wong tarafından yazılmış, çok ayrıntılı ve sayısız dipnotuyla, referansıyla çok ayrıntılı bilgiler var vegan beslenmenin önemi hakkında. Ama özellikle mesela bütün hastalıklar arasında en çok etkilenen hastalık diyabet olabilir diye Dr. Garth Davis'in filmde de kitapta da ayrıntılı açıklamaları var. Yani özellikle tip 2 denen diyabet hastalığına neyin yol açtığı konusunda doktorlar, hastalar ve medya arasında acayip kafa karışıklığı var. Ama bu da tabii ilaç endüstrisinin, tıp endüstrisinin büyük katkıda bulunduğu bir kafa karışıklığı. Şöyle de bir durum var. İleri yaşlarda görülen, genellikle ileriki yaşlarda görülen tip 2 diyabetin çocukluk çağına kadar indiğini söylüyor aynı zamanda doktor Yılmaz, biraz önce bahsetti. Evet, yani müthiş bir yükseliş var. Yani benim gençliğim, ilk gençliğim, çocukluğum ve gençliğim zamanında kafamı yokluyorum. Çok çok az sayıda diyabetten bahsediliyordu. Şimdi halbuki bütün çevremizde var ve çocuklarda bile görülmesi çok büyük bir yükselti var. Bu konu üzerinde bir miktar okumada yapma fırsatım olmuştu. Doktor Michelle McMacken var. Bütün hastalıklardan daha fazla kafa karışıklığı var diyor bu konuda. Şimdi mesela insanlar şunu karıştırıyorlar diyor. Yüksek kan şekeri, şeker hastalığının bir belirtisi, yani arazi, semptomu olduğunu anlamıyorlar. Yani aslında yüksek kan şekeri bir semptom. Diyabetin sebebi değil yüksek kan şekeri. Tip 2 diyabet hastalığının gelişmesiyle en açık biçimde bağlantılı yiyecekler, tespit edilmiş Amerika'da bütün araştırmalarda ortaya çıkmış. Sosis, söğüş et, salam, pastırma, domuz pastırması, bacon filan gibi işlenmiş etler. Yani şöyle diyor, beslenme tarzımız ne kadar çok işlenmiş et içeriyorsa tip 2 diyabet hastalığına yakalanmamız ihtimalde o kadar çok olacaktır. Yani et yiyorsan diyabet oluyorsun. Çok acayip bir şey bu. Ama bilinmiyor. Bilinmesini de istiyor çünkü et endüstrisi filan. Evet. Öğrenmesini istemiyor. Ve tüm yiyecekler içinde bu hastalığa karşı en büyük koruma sağlayan yiyecek nedir? Tam tahıllar. Yani kabuğu çıkarılmamış pirinçler, kahverengi pirinç, tam buğday vesaire. Ama bazı tıp uzmanı olduğunu iddia eden kişiler de tahıl yersen tahıl beyinli olursun diye bunu engelliyor. Ve son derece ilginç, yani bir tek yumurta yiyerek, günde tek bir yumurta, bir tek yumurta yemek şeker hastalığı, diyabet olanlarda ölüm riskini ne kadar çıkarıyor biliyor musun? Ne kadar efendim? 3 katına. %300 arttırıyor. Bunlar hepsi dipnotlarında belirtiliyor kitapta, What the Health kitabında. Ayrıca yumurta tüketimi prostat kanserinden mustarip olan erkeklerde de bu hastalığın yakalanma riskini 2'ye çıkarıyor. Ama o şimdi diyabet konumuz olduğu için bunlara fazla girmek istemiyorum. Ama Amerikan Uluslararası Diyabet Federasyonu'na göre Amerika Birleşik Devletleri bütün gelişmiş ülkeler arasında en yüksek diyabet hastası oranına sahip olan ülke. Biraz önce de söyledik ama yani 29 milyon diyabet hastası olduğu tahmin ediliyor Amerika'da. 30 milyon evet. Yani 30 milyona doğru çıkıyormuş ve Amerikan Diyabet Derneği'nin web sitesinde diyabet hastaları için planlanmış öğünler bölümünde mesela Fas usulü kuzu yahnisi, fırında kızarmış pirinç, Asya usulü domuz pirzolası ve mangalda et köftesi gibi yemekleri yemelerini tavsiye ediyormuş. Türkiye'de evet. Bazı uzmanlar aynı şeyi tavsiye ediyorlar. Günde 10 yumurtaya kadar çıkabilirsiniz diyorlar. Bu tabii müthiş yükseltiyor. Ama maalesef yani tip 2 diyabete karşı her türlü aslında şeye tam tahıllar. Çünkü diyabet hastalığının temel sebebi vücudumuzdaki ensülinin hormonun gerektiği gibi çalışmaması, pankreasın ürettiği ve bu da doğrudan doğruya vücudumuzdaki neye bağlı? Ekstra yağ, fazla evet. Yağ bağlı. Bu mesajı iyice etrafa yaygınlaştırmadıkça çemberi kırmayı asla başaramayacağız diyor. Burada çok ayrıntılı bilgiler var. Uluslararası Diyabet Federasyonu 2018 için aile ve diyabet konusuna odaklanmış. Yılmaz, Profesör Doktor Yılmaz, IDF'in yani Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun yeni yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye'de anne ve babaların diyabeti fark etmekte büyük problem yaşadıklarını söylemiş. Araştırma ailesinde diyabet hastası olmasına rağmen her 5 yetişkinden 4'ünün hastalığın belirtileri konusunda bilgisiz olduğunu göstermiş. Neden? Yani onlar tahıl beyinli oldukları için. İleri yaşlarda görülen tip 2 diyabetin çocukluk çağına kadar indiğini düşünürsek diye konuşmuş Temel. Ailelerin belirtilerin farkında olmaması son derece hayati demiş ki bu konuyla alakalı yakın zamanda da haberler çıkmıştı. Geçtiğimiz ay diyabet hastası Yeliz Teke, genç bir kadın. Özür dilerim. Dilara Kılıçoğlu adlı genç bir kadın, Evrensel'e bu konuyla alakalı yazı yazan kişinin ismi İlsteke'ydi. Yoksulluktan ötürü kontrollerini yaptıramayıp şeker komasına girerek hayatını kaybetmişti. Bu konuyla alakalı olarak da çeşitli konular tartışılmıştı diyabet üzerinden. Ve şu andaki insanlar da başta çocuklar olmak üzere diyabetle alakalı olarak çıkan durumlarda yani sürekli parmaklarınızı delmek zorundasınız ölçmek için. Tip 1 diyabet hastası çocuklar özellikle. Kan şekerini ölçmek ve zamanında müdahale edebilmek için günde en az 8 kez parmaklarını delmek zorundalar. Bu durumun önüne sensör sistemiyle geçebilmenin mümkün olduğunu söylüyorlar. Ki bu teknoloji de var. Türkiye'de de var aynı zamanda. Fakat pahalı bir teknoloji. Tip 1 Diyabet ve Teknolojileri Derneği sensör sisteminin devlet tarafından karşılanması için bir kampanya başlattılar. Change.org üzerinden. Sensör gelsin acım dinsin adını verilen bir kampanya başlattılar ama başarılı bir kampanya değildi zannedersem tasarım itibariyle. Ama bu konularla alakalı tartışmalar da başladı. Dünyanın birçok ülkesinde devlet tarafından karşılanan bir şey, sensör sistemi. Yani kolunuza ya da herhangi bir yerinize koyduğunuz, bağladığınız sensör üzerinden parmağınızı delmeden şekerinizin, insülin oranınızı ölçebiliyorsunuz. Kanınızdaki değerleri ölçebiliyorsunuz. Ama Türkiye'de bu teknoloji olmasına rağmen devlet tarafından desteklenmiyor. Bu konuyla alakalı bu bir çalışma doğru, da yapılmıyor. Ama yani gene de ikincil olduğunu belirtmeliyim bunun. Çünkü asıl mesele sensör değil. Bu sebebi bularak ona uygun şekilde beslenmek ve hayat biçimini. Yani evet. Çok ciddi egzersiz de gerekiyor şüphesiz ki. Ama sensör de önemli. Evet, sensör de önemli. Asıl çözümün hayat tarzında ve beslenme tarzında yattığını da bir kez daha söyleyelim. Ve bunu burada şimdilik noktalayalım. Yani çok büyük bir kafa karışıklığı olduğu da şüphesiz yani. Bir önemli kayıp haberiyle de devam edelim. Gazeteci ve akademisyen, aynı zamanda radyoculuğu da vardır pek bilinmeyen Kürşat Bumin. Gazeteci, akademisyen ve yazar. 71 yaşında son olarak gazete Duvar'da yazıyordu. Tedavi gördü, hastanede hayatını kaybetti. Akil İnsanlar heyetindeydi de ayrıldı. Biyanet'ten de okuyabiliriz. Karadeniz listesinde 63 kişilik Akil İnsanlar heyetinin 9 kişilik Karadeniz listesinde de yer almıştı. Ayrıca da yine Akil İnsanlar heyetinde yer alan ve 20 Şubat 2018'de tutuklanıp 27 Haziran 2018'de tahliye edilen 78'liler girişimi sözcüsü Celalettin Can'ın serbest bırakılması için de 18 Mayıs 2018'de 16 Akil İnsan'la birlikte çağrıda bulunmuştu. Murat Belge ve Baskın Oran'ın ardından Ekim 2014'te bu ortamda akillik olmaz, akıllılık olmaz diyerek Akil İnsanlar heyetinden de ayrılmıştı. İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde gazeteci Alper Görmüş ve Ümit Kıvanç'la birlikte medya eleştiri sitesi Medya Kronik'i kurmuştu. Önemli takip ettiğimiz sitelerden biriydi vakti zamanında. 2002'de Medya Kronik kapağında, ardından medya eleştiri yazılarını Yeni Şafak'ta Alper Görmüş'le birlikte hazırladıkları Kronik Medya sayfasında sürdürmüştü ama Gezi direnişi sırasında yazdığı Gezi'nin mizahı bambaşka başlıklı köşe yazısı sonrasında ne olmuştu? Gazeteden atılmıştı. Öyle şeylerde yazılmaması lazım tabii, değil mi? Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya mezunu, 72 ve 80 yılları arasında Fransa'da siyaset felsefesine ilişkin çeşitli çalışma ve makaleler üretti. 10 yıl boyunca Ege Üniversitesi'nin felsefe bölümünde, ardından 1998'den itibaren Bilgi Üniversitesi'nde medya ve iletişim sistemleri bölümünde de ders verdi. Son dersini 27 Mayıs 2016'da vermişti. Türkiye'de eleştirel düşüncenin gelişmesi için çok yoğun çalışmıştır. Ayrıca İzmir'de kurulan Erken Dönem Radyoaktif adlı çok deneysel, ilginç, hoş bir radyonun da bizim şu anda yapmaya çalıştığımız Açık Gazete'ye benzer bir sabah programı da yorumu yapıyordu. Kendisinden esinlenmiş olduğumuzu da söyleyeyim. Gelip burada da anlatmıştı. O kendisini Açık Gazete'ye çağırdı. Ne güzel. Nasıl yapıyorsun onu, bize de esin kaynağı oldun demiştik kendisine bir programımızda. O da estağfurullah demişti. Çok 1947 Sivas Yıldızeli doğumluydu. Kitapları arasında da Sivil Toplum ve Devlet, Batı'da Devlet ve Çocuk, Demokrasi Arayışında Kent, Okulumuz, Resmi İdeolojimiz ve Politikaya Övgü, Medya Kronik, Hukuksuzluğun Günlüğü ve Otoriter Demokrasi, Demagoji Farklı Ol, Benim Gibi Ol diye 2002 tarihli 8'de kitabı var. Ona da buradan bir günaydın diyelim. Açık Gazete. Bedava yaşıyoruz, bedava. Hava bedava, bulut bedava. Dere tepe bedava. Yağmur çamur bedava. Otomobillerin dışı, sinemaların kapısı, cam mekanlar bedava. Peynir ekmek değil ama acı su bedava. Kelle fiyatına hürriyet, esirlik bedava. Bedava yaşıyoruz bedava. Bedava yaşıyoruz bedava. Hava bedava, bulut bedava. Dere tepe bedava. Yağmur çamur bedava. Otomobillerin dışı, sinemaların kapısı, cam mekanlar bedava. Peynir ekmek değil ama acısı bedava. Kelle fiyatına hürriyet, esirlik bedava. Bedava yaşıyoruz bedava. Bedava yaşıyoruz bedava. Bedava yaşıyoruz bedava. Bedava yaşıyoruz bedava. Evet, Müşfik Genter'in sesinden Bedava adlı, Bedava Yaşıyoruz ya da adlı şiiri dinledik. Şiirin müzikleştirilmiş halini, kendi içindeki müziği de koruyarak tabii. Orhan Veli Kanık'ın ünlü şiirlerinden biri, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat'la birlikte yenilikçi akımında kurucularından biri, Türk şiirindeki eski yapıyı temelinden değiştirmeyi amaçlayarak sokaktaki adamın söyleyişini şiir diline taşıdı diyor Wikipedia'nın eski kayıtlarından aldığımız bilgilerle paylaşıyoruz sizinle. Yasak çünkü Wikipedia. Hala kapalı Wikipedia, evet. Kapalı. Neden kapalı olduğunu da hala öğrenemedik ama mühim değil. Nasılsa yakında sebepler ortadan kalkınca açacaktır. Büyüklerimiz daha iyi bilirler. Neyse, biz oradan, daha önceden, yıllar önceden tuttuğumuz kayıtlardan okuyalım. Yani 36 yıllık gençecik bir yaşta öldü. 36 yıllık yaşamında şiirlerinin yanı sıra birçok hikaye, deneme, makale ve son derece ilginç çeviriler de yarattı. Hem Nasrettin Hoca hikayeleri işte yeniden manzum şekilde söyleyerek, hem de La Fontaine hikayelerini bulunmaz bir şekilde fabüllerini okudu, söyledi, yazdı. Ve bir de bunların tamamını okuma fırsatımız oldu. Yapı Kredi yayınlarından çıkmıştı. Pek çok şey var yani. Yeni bir zevk ortaya çıkarabilmek için eski olan, her şeyden uzak duran Orhan Veli deniyor. Hece ve aruz vezinlerini kullanmayı da reddediyor. Kafiyeyi ilkel, mecaz, teşbih, mübalağa gibi edebi sanatları gereksiz bulduğunu açıklıyor. Geçmiş edebiyatların öğrettiği her şeyi, bütün geleneği atmak amacıyla yola çıkıyor. Ve teknik olanakları azaltsa da şair ele aldığı konular, bahsettiği kişiler ve kullandığı sözcüklerle kendine yeni alanlar oluşturdu diyor. Gayet yalın bir anlatımı var. Şiir diliyle konuşma dili arasında büyük bir yakınlık kuruyor. Güzel yani. Garip şiir kitabında da arkadaşlarıyla birlikte bu fikirlerin örnekleri olan şiirleri yayınlayarak garip denen akımın da doğmasına sebep oldu diyor. Oktay Rıfat ve Melih Cevdet Anday ile birlikte. Evet. Ve yani hem yıkıcı hem yapıcı özelliğiyle Türk şiirinde bir mihenk taşı kabul edildiği belirtiliyor. Önceleri de büyük ölçüde tabii ki yadırganmış öyle benzer şeyleri. Kurallara uymamak. Uymamak yüzünden, evet. Tek tür şiirler yazmaktan da kaçınmış, durmadan arayan, kendini yenileyen. Yani her zaman aslında şey demiş Sait Faik de mesela, Abası Yanık, Orhan Veli'nin bu yönüne, yani daha sonra çünkü önce şaşkınlık ve yadırgama, daha sonra eğlence ve aşağılanmayla karşılanmış ama her zaman ilgi odağı olmuş, sonunda da büyük bir sevgi ve hayranlığa yol açmış. Sait Faik de bu yönüne dikkat çekiyor. Üzerinde en çok durulmuş, zaman zaman alaya alınmış, zaman zaman kendini kabul ettirmiş, tekrar inkar, tekrar kabul edilmiş, hem iyi hem kötü şöhret ermiş bir şair olarak tanımlamış kendisini Sait Faik. Tek tip şiirler yazmaktan daima kaçınmış, durmadan arayan, kendini yenileyen ve uzun bir şiir serüvenini de yaşayan ilginç, çok ilginç bir figür yani. Birkaç yani şunu diyor, Oktay Rifat da arkadaşı şair, bu durumu Orhan Fransız şairlerinin birkaç nesillik şiir macerasını kısacık ömründe yaşadı. Türk şiiri onun kalemi sayesinde Avrupa şiiriyle at başı geldi demiş. Ve birkaç neslin belki arka arkaya başarabileceği bir değişmeyi o birkaç yılın içinde tamamladı sözleriyle de açıklamış. İlginç değil mi? Evet. Evet, ona da bir günaydın sarkıtalım ve haberlere geçelim şimdi. Konumuz, bilin bakalım nedir? İklim olmasın sakın, iklim krizi. Ciddi misiniz? Galiba öyle. Kaliforniya'da 50'ye çıktı ölü sayısı. İnsan olarak sadece. Hayvan ve bitkilerin türlerini ve cinslerini bilmiyoruz. Sayısız binlerce, belki de milyonlarcası var. Yüzlerce kişi de kayıp. Binlerce kişi evinden, yerinden, yurdundan olmuş Kuzey ve Güney Kaliforniya'da. Ve çok daha da bitmek bilmeyen, yani bitmekten çok uzakta olduğu belirtiliyor. Çeşitli gazetelerden takip etmeye çalışıyoruz. Türkiye'de değil, Türkiye'de gayet küçük bir yer alıyor maalesef. Basılı gazetelerde bakıyoruz, arka sayfaların küçük köşelerine sıkıştırıyorlar. Önemsemiyor. Zaten iklim lafı tek kelimeyle olsun geçmiyor. İnternet sitelerinde takip etmek mümkün. Ama onun dışında mesela The Guardian'da, Britanya'nın, Deutsche Welle'de, Türkçesinde ve Common Dreams'de çok ayrıntılı olarak görmek mümkün. San Francisco Chronicle'da ve başka gazetelerin internet sitelerinde de bakmaya çalışıyoruz. Yani dünya çapında bu Kaliforniya'daki wildfire denilen orman yangınlarında salı akşamına kadar yaklaşık 50 insanın kaybettiği, yanarak öldüğü, bazılarının kemiklerinin bile zor bulunabildiği söyleniyor. Şimdi araştırmalarda bu yönde devam ediyormuş. İnsan kemikleri arıyorlarmış. Evet, camp denen yerde bayağı kuzeyinde eyaletin 6 yeni şey çıkınca 44'ten 50'ye çıktı. Son haber 44'tü elimizdeki. Campfire'da, yani eyalet tarihinin, Kaliforniya eyalet tarihinin en büyük ölümcül, en ölümcül yangını oldu. Ve 48'e çıkmış Butte County şerifi Corey Hone söylemiş. İki kişi de Woolsey yangınında ölmüş. O da Los Angeles'ın yakında büyük bir şey, yangın. Fakat devam ediyor iş, evet. İşin kötü tarafı, yani bu binlerce kayıp şey var. Yani mesela köpekler bulunmuş yanmış maalesef. Ve işte başka köpeklerle de arıyorlar. Hızlı DNA belirleme üniteleri çalıştırıyorlar. Teknolojik şeyler ve 100'den fazla da ulusal muhafız işin içinde. 8000'in üzerinde şey var. İtfaiye eri. Fakat tabii çalışanların bir kısmının da mahkum olduğunu ve günde $1 çalıştırılan mahkumlar olduğunu da bu arada belirtmemiz lazım. Bu da Amerika'nın, Amerika Birleşik Devletleri medeniyetinin bir başka tuhaflığıdır. Yani dünyanın en büyük mahkum nüfusunu, mahpus nüfusunu barındırıyor. 2,5 milyona yakın bildiğim kadarıyla. Birçok o küçük ülkenin nüfusundan fazla bir mahpus şeyi var. Ve onları da çalıştırıyorlar öyle. Democracy Now'da bu vesileyle gidip onlarla da yapılmış bir mülakatlar var. Özel tavsiye ederim bazı dinleyicilerimize, ilgilenenler varsa. Çok tuhaf şeyler oluyor ama yani çok büyük bir yangın var. Paradise Lost diye Milton'ın Kayıp Cennet eserine bir gönderme yapan yazılar da çıkmaya başladı. Yani şu anda son haber olarak ne kadar kontrol altında alınmış derseniz %35 oranında söylüyor. Yani %65'i daha, 1/3 neredeyse kontrol edilememiş bir durumda. Ve yüksek Santa Ana denen kuru ama hızlı rüzgarlar var ve o da bitiyor mu belli değil. Çok daha tabii beklenmeyen bir başka şey var, bilinemeyen ve bizim büyük şehirlerde oturanların pek bilmediği bir şey. O da dumandan büyük hava nefes alınamaz hale gelmiş durumda. Maskeyle dolaşmak bile yetmeyebilir deniyor. Yani hazardous deniyor ona, işte tehlikeli, sağlık için tehlikeli bölgesi. Bazı çok tehlikeli raporları da verilmeye başlandı. Şu anda 5000 Camp Fire'da 5000 personel çalışıyor, 5000 kişi. Ve artan görüş mesafesiyle beraber uçaklar da artık bir takım şey, yangın söndürücüler atmaya başlamışlar. Yoksa nereye attıklarını bile göremiyorlar dumandan ve isten. 7600'den fazla bina tahrip olmuş, yok olmuş durumda. Ve birçoğu, yani bayağı Paradise denen yerde, cennet denen yer inferno'ya dönüşmüş durumda. Kaçan insanların videolarına denk geldiniz mi hiç? Birkaçına, evet. Tünelin içerisinden geçip o yangının içerisinden nasıl hayatta kalmaya çalıştıklarını dair çeşitli videolar yayınlandı. Evet, ürkünç. Hem zenginler hem fakirler doğrudan etkilendiler burada. Hollywood'un ünlü simaları da dahil olmak üzere birçok kişinin evi yandı. Evlerini terk etmek zorunda kalan insanlar oldu. Bir de kendi arabalarının ve araçlarının içinde yanarak ölmüş olan insanlara, evet, da rastlanıyor maalesef. Bu sene bu tip haberleri ne kadar çok verdik. Yunanistan'da Attika bölgesinde olmuştu hatırlarsanız aynı durumda. Bu eyalet tarihinin en büyük yangını olarak kayıtlara geçti. Evet, ve daha da devam edecek besbelli. Kayıplar durumu da önemli. Eğer kayıplar durumu da artarsa belki de ülke tarihinin en büyük yangınlarından bir tanesi olarak kayıtlara geçebilir. Evet, yani bu zaten şimdilik en ölümcül deniyor. Kayıplar itibariyle daha yükseği olmamış hiç Kaliforniya'da. Şimdiye kadar 6 kişi tutuklanmış bu arada gözaltında. O da yağma yapmaktan şüpheleniliyor diye. Ve şeyden bahsediliyor, yani 52 bin kişinin yerinin yurdunun olmadığı, bir kısmının barınaklarda olduğu söyleniyor. Çok yüksek rakamlar bunlar yani. Ve bazı müzisyenler, mesela evinde müzik dersleri veren bir müzisyen mahvolmuş. Ve insan kaynaklı tabii gene. Yani sadece iklim açısından değil tabii, böyle ormanla doğa alanıyla giderek daha yakından yaşadıkça, şehirler büyüdükçe, işte gerek buzdolaplarından, gerek elektrik direklerinden, gerek benzer şeylerden, araçların bozulmasından çıkan kıvılcımlardan yangınlar çıkabiliyor. Yani illa, evet, sabotaj falan aramaya lüzum yok bunların. Ama çok büyük bir şey de yaratıyor. İklim değişikliğinde en büyük etkenlerden biri olduğunu kayda geçmek lazım. Her ne kadar bazı insanlar, yöneticiler bunu asla kabul etmeseler bile, yani işte zenginlerin de, senin söylediğin çok zengin ve ünlülerin evleri de bir kısmı yandı. Neil Young'ın ikinci defa. Evet. Yani ikinci yangından çıktığını da söyleyebiliriz. Neil Young doğrudan iklim değişikliği diyor. Ve yönetime de bir tepkisini gösteriyor. Çok sert açıklamaları da vardı. Evet, yani sayı şu anda 50. Ama hayvanların ve bitkilerin, canlıların hiçbir hesabı hiçbir zaman tutulamayacak doğrusu. Yani 50 bin hektara yakında şeyden bahsediliyor. Yanmış bölgeden bahsediliyor ve sadece kemikler ve kemik parçaları bulunabiliyor. Glenn McDonald diye birisiyle konuştular. Çok trajedi iki boyutlu aslında. Çünkü hem doğu rüzgarları, doğudan esen rüzgarlar hem de tarihi bir kuraklık, binlerce yılda görülmüş en büyük kuraklık da devam ediyor. Ve yani Los Angeles'ın 250 bin civarındaki sakini Güney Kaliforniya'da ve Ventura, Los Angeles ve Ventura ilçelerinde tahliye edildi. Woolsey yangını dolayısıyla bütün Malibu şehri, çok meşhur. Evet. Malibu şehri tahliye edildi. Zorunlu tahliye yani. San Fernando Vadisi'nde de, yani hükümet, Jerry Brown da, vali de bunun kesinlikle iklim değişikliğiyle ilişkili olduğunu ve Kaliforniya'nın nasıl adapte olacağını öğrenmesi gerektiğini söyledi. İklim uzmanı Glenn MacDonald da orada yaşayanlardan biri. Glenn MacDonald. Ve onunla konuşmuşlar. Democracy Now'da. Çok acayip bir şey. Daha bu korkunç cinayetin işlendiği, toplu cinayetin işlendiği yerde oturuyor. Ve karımla beraber onun yasını tutmaktaydık diyor. Sinagogu bastılar ya. Evet. Öldürdüler. Çok tabii ki diyor, tipik bir şey diyor. Yani yangın diyor, iklim uzmanı kendisi aynı zamanda. Evini de bir saat içinde boşaltmak gerektiğini uyarı gelir gelmez yapmış ve her şeyi ne kadar toparlayabildiksek tamamen bırakıp gittik diyor. Yani ne yas tutmaya imkan var ne de evinde oturmaya böyle. Ve bu tipik bir sonbahar, güz sonrası ve erken kış yangınıdır. Ama zaten tamamen bütün bitkiler de kemik gibi kurumuş vaziyettedirler. Hepsi beklenebilir ama iklim değişikliği olmadan da beklenebilirdi. Şimdi bir de o binince işte bu hale geliyor, evet, diyor. Çok net olarak yani. Yani mesela 2000 yılından beri 20 büyük yangının, kayda geçmiş 20 büyük yangının 15'i 2000 yılından bu yana olmuş. Sadece 17 sene içinde. Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyoruz. Evet, evet. Kaliforniya'dan hatta, hı hı, özel olarak sadece. Yani gayet iyi kayıplarımız var. Ve 20 yangından 15'i 2000'den bu yana olmuş. Bu tamamen işte yükselen ısı, hararetten, artan sıcaklıklardan dolayı bu devirde gördüğümüz, zaten bilim insanları da söylüyorlar, bir derece arttı endüstri çağına göre. Evet. Artık tartışılacak bir şey mi var yani bunun? Ve hem frekansları, yani sıklıkları, ritimleri artacak, hem de çok büyük büyüklükleri artacak diyor. Zaten %77'lik bir artış öngörülmüş modellemelerde de. Vay canına. %77, yani 4'te 3'ten fazla. 100 yılın sonuna kadar %77 artacak diyorlar. Düşünebiliyor musun? 100 yılın sonunu kim bekleyebilecek ve nasıl dayanacak bilinmiyor. Böyle ayrıntılı bir şey var Democracy Now'da ve muhakkak surette federal seviyede girişimde bulunmak gerekiyor. Başkanlık derhal harekete geçmeli, inkarı bırakıp ve %100 yenilenebilir enerjiye geçilmesi diyor. Bunu da söyleyen mesela 350 Org'un sözcüsü May Bowie ile yapılmış bir söyleşiden de görebiliyoruz. 350 Action diye bir kuruluş var. O da eylem tarafını örgütlemekten sorumlu. Ve bütün bunu yani herkese teşekkür ediyor. Canla başla bütün oradaki sivil insanlar da, itfaiyecilerle ve mahkumlarla filan beraber çalıştılar. Ama proaktif, uzun vadeli çözümler olmazsa bu çabalar da yetmeyecek, yetersiz. Ve yetersiz ve yazık olacak bu çabalara diyor. Yani %100 yenilenebilir enerji, ne kömür, ne petrol, ne gaz olmaz diyor yani. Ve bu geçişin de birçok sebeple gerçekleştirilmesi gerekiyor. Üstelik de milyonlarca insana da iş olacak, istihdam olacak diye. Hesap kitap ortada diyor. Avrupa Parlamentosu da yenilenebilir hedefini yükseltti diye bir haber çıktı, evet, Anadolu Ajansı'nda. 2030'a kadar yenilenebilir enerji payını %27'den %32'ye yükseltmesini onaylamış. Strasbourg'da bir araya gelen Avrupa Birliği Genel Kurulu. O bile az gelecek ama, gelecek şeyler, ama çok olumlu bir gelişme, evet, olduğunu kabul etmek lazım. Şimdi Selahattin'le sana kötü bir haberim var. Buyurun efendim. Erkek şeyini... Neyini? Yeterliliğini, cinsel yeterliliğini etkiliyormuş sıcak dalgaları. Hadi ya. Hava da pek bir soğuk. Bu böceklerdeymiş. Ha öyle mi? Böceklerde diyorsanız tamam canım. Yok, insanlık için, insan erkeği için de uyarıda bulunmuşlar. Rezalet. Damien Carrington haberi bu. Yani erkek böceklerde sürekli olarak böyle şeyler geldiği zaman laboratuvarda da ölçmüşler. Muazzam düşüşler oluyormuş. Yani %80'in üzerinde fertilitesi ve cinsel gücü düşüyormuş. Nature Communications gibi çok saygın bir itibarlı bir dergide çıkmış bu. Sıcaktan mı değil mi? Beetle deniyor ya. Beetles mı çalsak acaba? Böcek, börtü böcek zaten dünya nüfusunun çok büyük bir canlı nüfusunun 1/4'ünü oluşturuyor bildiğim kadarıyla böcekler. Canlılar aleminin, biyokütlenin. O yüzden çok önemli. Yani sperm üretimi 1/4 düşüyormuş. Beş günlük bir sıcak dalgasına maruz bırakılan böceklerin, erkek böcekler dişi böceklere gelince etkilenmiyormuş sıcaktan. Hot as Sun diye bir parçası var Beatles'ın isterseniz. Olabilir. Yani biyolojik çeşitliğin 1/4'ünü oluşturan böceklerin böyle olması çok çok endişe verici. Fakat ilginç bir şey söylemiş Profesör Matt Gage. Bunu büyük bir paradoks var demiş. Çelişkili bir durum. Nasıl efendim? O da şu. İklim ısınıyor. En büyük sorunlarından bir tanesi nedir? Çok fazla insan olduğu için dünya nüfusunda. Belki de bu olabilir. Evet, dengeleyici bir şeydir diyor. Demiş yani. En az 3 çocuk politikasını etkileyecek ama. Evet, etkileyecek. Mesela kırmızı un böceği diye bir şey vermiş. Red Flower Beetle. Ve 35 derece tropik bir böcekmiş bu. Hı hı. Tür 35 derecede tipik Celsius santigratta yaşıyor. Ama 5 dereceye ya da 7 dereceye çıkardığın zaman harareti tamamen düşüyormuş böceklerin performansı. Ve yani bunlar tabii biliyorum itirazınızı ikinizin de Selahattin'de. Biz böcek miyiz? De söyleyeceğiz. Bir de yani çok yüksek 5 derece 7 derece ne oluyor diye. Klimayı açarız. Yükseltmek yani 35'ten 42'ye ya da 40'a ve 42'ye çıkan bu çok yüksek dersen tabii, evet. Dünyanın dört bir tarafında bunları gördüğümüzü söylersiniz. Orta Doğu'dan söyleyip duruyoruz zaten. 50 derece oldu olan yerler var. Evet. Yani çok ilginç, daha da ilginç bir şey var. Daha da endişe verici bir şey. Bu zararlı etkileri erkeklerde genetik olarak da %20 azalıyormuş. Yani genetik olarak geçiyormuş. Genlerini de bozuyormuş yani. Hı. Dolayısıyla daha az çoluk çocukları oluyor, yeni kuşaklar. Ve en büyük, en ağır etki de şurada olmuş. 10 gün aralıkla 2 ayrı sıcak dalgasına maruz bırakmışlar. Böcekleri. Böcekleri ve böceklerin çocuk yapma kapasitesi %... Ne kadar düşmüş? Ne kadar efendim? 99. Vay canına. Yani bir çeşit bayağı tatil yok olmuşlar. Yani. Evet. Maalesef yani. Erkek böceklerden bahsediyoruz ama. Evet, erkek böceklerden. Kadın böceklerde bir sorun yok. Ve kelebeklerde ve diğer böceklerin nasıl adapte olduğu konusunda çok bilinmeyenlerle dolu. Bir sürü faktör var. Hı hı. Bilinmeyen ama küresel ısınmanın, iklim değişikliğinin çok ciddi etkisi olduğunu laboratuvarda açıkça görünmüş. DNA da etkileniyor. Yani bu zarar çocuklara da bir sonraki kuşağa ve ondan sonraki kuşaklara da devrediliyor demek. Sıcak kanlı erkek hayvanlar da spermlerini aşırı sıcaktan nasıl koruyorlar? Organlarını vücutlarının dışında bir yerde tutarak. Yani böyle. Nasıl yani? Bir kese içinde filan böyle barındırıyorlar. Yani şeyin diğer organlar gibi kalp, akciğer, mide gibi, pankreas gibi vücudun içine gömülü değil. Ama diğer hayvanlar saldırırsa daha savunmasız bir hale gelmez mi o zaman? İşte ama bu sıcağın saldırısı daha kötü. Yani insanlarda da böyle olduğu söyleniyor, rivayet ediliyor. Bilmiyorum, bir kese içinde oldu filan. Yani birkaç derece daha serin tutmaya yarıyor işte. Doğa böyle bir şey. İyi bir haber değilmiş. Evet, kötü bir haber. Bir başka kötü haber de daha sıcak yazlar, şey, kışlar oluyor ya şimdi. Bu da yepyeni bir haber. Evan Durkin bildirmiş Guardian'dan. Araştırma tamamlanmış ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çok daha yükseltiyormuş sıcak dalgaları. Neyi? Suç oranı. Suç oranını, yani. Evet. İntiharın da yükseldiğine dair de şeyler var. Şiddet vakalarının da yükseldiğine dair haberler vardı. Yeni bir araştırmanın sonucu da bu. Onu da hemen söyleyelim. Zaten birkaç gün önceki haberde, daha 3, yani bu ayın başında çıkan haberde de Christiana Paşka da şey söylemişti. Dünyanın en büyük biyolojik çeşitliliğinden sorumlu organın başındaki insan, ekosistemler olduğu gibi çökebilir. Uluslararası bir konferans var. Sessiz ölüm diyor. Bu bütün dünyada biyolojik çeşitliliği, iklim değişikliğiyle böyle bir şey var. Ve son haber. Ondan sonra bunu belki aradan sonra da tekrar konuşuruz. Cengiz Aktar yok bugün. IEA'den gelen çok önemli bir rapor var. Yani Uluslararası Enerji Ajansı'ndan. Dünyanın yeni fosil yakıt şeylerine, neydi, devlerine, tesislerine dayanacak hali yok demiş. Yani yeni kömür enerji santralleri, petrol çıkartmak, petrol gemilerine filan, yeni projelerin düşük karbonlu ve mevcut şeylerinde, mevcut tesislerinde temizlenip değiştirilmesi gerekir, dönüştürülmesi gerekir demiş. Bunu konuşuruz. Açık Gazete. Say it's the era of sedition, our way of life turning upside down. Old ideas put out on exhibition, like criminals paraded through the town. You can turn with me, we can face this foe. Living things, our home is different from our parents, but they're completely different every day. It's the dawn of our day, the light of our way. The big money truth. This playpen is full of deniers. They'll flush our future down the tubes. Don't you get me wrong, 'cause we got to be strong. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeyiz. Cengiz Aktar yok bugün ve onun yerine biz müzik çalıp duruyoruz. Neil Young 2 gün önce de doğum gününü kutlamayı da birazcık ihmal ettiğimiz önemli bir müzisyen Neil Young. Stand Tall adlı yeni albümünden çok önemli sözleri olan bir şarkı söylüyordu. Şimdi birazdan da o sözlerinde ne anlama geldiğini söylemek, çevirmeye çalışacağız azıcık ama öncelikle Neil Young'dan bahsedelim. Neil Percival Young 12 Kasım 1945'te doğmuş bir Kanadalı şarkıcı, şarkı yazarı ve müzisyen. Ta 1960'larda bir müzik kariyerine başladıktan sonra Kanada'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne, Los Angeles'a geçmiş. Orada da Buffalo Springfield grubunu kurmuştu. Stephen Stills, Richie Furay ve başkalarıyla birlikte 2 solo albümü, bir de Buffalo Springfield grubunun üyesi olarak bir albümü var. Sonradan da Crosby, Stills ve Nash grubuna katılıyor 1969'da ve grubun adı Crosby, Stills, Nash and Young oluyor. Ve her zaman bir de Crazy Horse diye bilinen ünlü Kızılderili şefinin, yerli reisinin adını taşıyan, direnen reisin, çılgın atın adını taşıyan da bir grubu var. Pek çok stüdyo albümü ve canlı albümde yaratıyor. Kendi plak şirketini de arada kuruyor. Yani tenor bir sesi var ve uzun bir kariyeri var. Kendisine zaman zaman yer vermeye çalışıyoruz. Her tarz müziği de birleştiren, bir sentezleyen bir hali var. Folk, yani halk müziği, rock müzik ve country, diğer müzik tarzlarıyla. Grunge'ın da başlangıç noktasını da kendi gitar tarzına bağlayanlar var. Ayrıca da takma adla Bernard Shakey adıyla da film yönetmenliği de yapıyor. İlginç filmleri var. Journey Through the Past, Rust Never Sleeps, Human Highway, CSNY Deja Vu gibi şeyleri var ve bazı filmlerin, Philadelphia ve Dead Man filmlerinin de müzik soundtrack dedikleri müziklerinin de yapımında bulunmuş. Birçok ödülü de var. Grammy ve Juno ödülleri var. Rock and Roll Hall of Fame'e ünlüler resmi geçidine de iki defa girmiş durumda. Kaliforniya'da yaşıyor ve iki defa evi yandı. İkinci defa şimdi. Kanada vatandaşlığını da koruyor ve Kanada'nın da resmi değil ama böyle bir unvanı var. Hı. Kanada'nın temsilcisi olma çünkü kültür elçisi gibi. Kültür elçisi, evet. Aynen öyle. O, Officer of the Order of Canada diye bir şey 2009'da verilmiş. Şimdi pişmanlık duyuyor olabilirler çünkü çok kuvvetli bu. Hem tar sand denen Kanada'nın da peşinde olduğu fosil yakıtlara karşı çıkıyor. Hem de çok kuvvetli bir eleştirel ve şimdi bu şarkıda da söylendiği gibi şöyle stand tall dik dur diye çevirebiliriz. Gezegen için, yeryüzü için dik dur, gezegenimiz uzun ömürlü olsun diye birlikte sen ve ben dik durdukça bunu yaşatmayı başarırız. Biz kimse bunun şey çağı olduğunu, iftiralar filan böyle yıkıcılık çağı olduğunu söylüyor. Her şeyi ters yüz ediyorsunuz, eski fikirleri tekrar sergiliyorsunuz diyorlar. Ama ne yaparsanız yapın, biz beraberce, seninle beraber dik durursak bu işi engelleriz. Gezegen için birlikte kazanabiliriz durdukça diyor ve kadınların eşit olma hakkı için zaten bütün yaptığı doğduktan beri sahip olduğu hakları korumak için diyor ve bütün halkların da birleşmesi yeryüzü bir şey haline gelsin, gökkuşağı gibi olsun, bütün istedikleri rengi seçsin insanlar ve gökkuşağı gibi olsun diyor. Ve halbuki diyor çocuk kral, kimden bahsettiğini bilmiyoruz, tahmin edebiliriz ancak. Çocuk kral bilime inanmıyor. O büyük servetlerin, büyük paranın gerçeğinin peşinden koşan biri. Bütün oyun alanı da, çocuk sahası da onun iklim inkarcılarıyla dolu. Ve bizim geleceğimizi de şeylerin, mazgalların içinden kanalizasyondan atıp duruyorlar. Ama beni yanlış anlama diyor. Biz güçlü olacağız. Nereye gidersek gidelim, ne yaparsak yapalım kazanırız. İmkanı yok kazanırız ama dik durabilirsek diyor. Evet. Güzel bir şarkı değil mi? Yeni yaptı bunu. Kanada'dan Trudeau da çok memnun kalmamış olabilir. Trump hiç memnun kalmamış olabilir ama böyle işte. Ve iklim isyanı da aslında başlamış durumda. Şeyden de kısaca bahsettik. Çok bu bedel ödeyeceğiz diyen bilim insanları var. Ama öte yandan da bayağı şey, Uluslararası Enerji Ajansı'nın söylediği, yeni artık tek şey kaldırmaz dünya dedi. Halbuki genellikle çok kuvvetli bir iklim şeyi sayılmazdı Uluslararası Enerji Ajansı doğrusu, iklim savaşçısı. Genellikle ama, atomla alakalı bir konu olduğu zaman haberleri konu olan bir ajans burası. Ama şimdi iklim değişikliğiyle alakalı bir açıklama yaptıklarına göre, bir süreden beri yapıyorlar aslında. İlginç bir durumun içinde olduğumuzu da söylememiz lazım. Önemli bir haber bu yani, Uluslararası Enerji Ajansı'nın Fatih Birol'un açıklamaları. Böyle gitmez bu demişler, gayet önemli. Şimdi o sırada bir de şeyden bahsedelim. Tayland'da da çok ciddi seller olmuş. 45 bin kişi etkilenmiş 500 köyde, bu yeni bir haber. Ve yerel medyaya göre en az 3 ölüm haberi var. Brezilya'dan da bir haftadan beri Rio de Janeiro özellikle eyaletinden çok kuvvetli yağmurlar ve birçok ölüm, en az 10 kişinin öldüğü ve heyelanlar olduğu, hem de yerleşik alanlarda meydana gelen çamur deryaları olduğu söyleniyor. Orta Doğu'dan da biliyorsunuz uzun süreden beri var. İran, Irak, Ürdün'de de ve Kuveyt'te de var şimdi şu son sıralarda ve Ürdün'de en az 12 kişinin de hayatını kaybettiği haberi vardı. Bu da 11 Kasım tarihli bir haber Asya'dan geliyor. Yani bir yandan mukaddes kitapta olduğu gibi, kitab-ı mukaddeste kutsal kitaplarda olduğu gibi, bir yanda cehennem ateşi, bir yanda Nuh tufanı. Evet, ama İngiltere'de de iklim isyanında ilk adım atıldı. Geçen haftadan beri ön haberlerini vermeye çalışıyorduk. Barışçı iklim eylemleri haftası pazartesi günü başladı. Britanya'da Enerji Bakanlığı binası önünde sıkı bir protesto hareketiyle başladı. Üstelik Extinction Rebellion, yok oluş isyanı ve Christian Climate Action, Hristiyan iklim eylemi diye adlandırılan iki hareketi temsil eden aktivistler omuz omuza, kol kola birlikte organize eylemdeydiler. Ana caddede trafiği de tıkadılar. Toplamda 22 gözaltı vardı. Hepsi serbest bırakıldı. Öyle mi? Hı hı, öyle yazıyordu. Ben takip edemedim onu. Bırakıldılar mı? Twitter üzerinden duyurdular, evet. İyi, çok güzel. Çok iyi haber. Ticaret, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığı, BEIS diye yazılıyor büyük harflerle kısaltılması, Westminster'daki döner giriş kapısının üstüne bir kadın aktivistin tırmandığını ve silinebilir boyayla, sprey boyayla frack off yazdığını da söylemiştik dün. Çatla patla diye çevirebiliriz belki bunu, kaya çatlatma yöntemine gönderme olarak. Biri o sloganı yazarken bir diğeri de Victoria Caddesi'ne bakan pencerelere kırmızı silinebilir boyayla gene yok oluş amblemini çiziyor. Bir şey de X kullanıyorlar. RX, yani Rebellion. Extinction Rebellion. XR ve şeyi de kullanıyorlar aslında. Bu X'i de, X harfini de şeye benzetiyorlar işte. Kum saati gibi, zaman daraldığı demek için. Yani gün boyunca sürdü. Protestocuların bir kısmı kartla girilen, ancak personel giriş kapılarına ellerini süper zamkla yapıştırarak girişi engelliyorlar. Bir diğer bölüm Victoria Caddesi'nde yerlere yatmak suretiyle batı yakası trafiğini engelliyor. Başka bir giriş kapısının önünde Hristiyan iklim eylemi militanları lobi giriş katına giriyor ve kendilerini bina armatürlerine zincirliyorlar. Pencerelerden görülebiliyor bu ve bütün hafta boyunca devam edecek olan bir eylemler dizisinin ilki cumartesi günü taşlanacak. Bu cumartesi yoğun bir kitlesel sivil itaatsizlik eylemi bekleniyor. Yani nedir? Birleşik Krallık hükümetine karşılar. Neden? Mesela en temel sebeplerden bir tanesi, dar sebep, kaya çatlatma, işte bu fracking denen, hydraulic fracking denen yöntemle gaz çıkaran şirketlere 7 yıllık bir yasaklamadan sonra aniden ve yeniden izin verdi hükümet. Hiç sanki bir şey tamam, çözülmüş gibi bir mesele. Ve onu protesto ediyorlar, ama daha genel olarak da hükümetin iklim acil durumu ve ekolojik krizi konusunda atıl kalmasını, yani suç bu diyorlar, anayasal suç hatta. Ana amaç da toplumu iklim değişikliği konusunda harekete geçirmek aslında. Evet, yani dünyanın dört tarafında da çeşitli sesler duyurulmaya başlandı bu konuyla alakalı olarak. Amerika Birleşik Devletleri'nden de bahsediliyor yeni eylemlerin olduğu. Ve şimdi de işte İngiltere'deki bu cumartesi günkü eylemde gözler ne yapılacak, ne edilecek diye. Evet, güzel bir fotoğraf şimdi paylaştın benimle de, evet, ben görmemiştim. Çok, hepsi serbest bırakıldı, bütün gözaltına alınanlar. Destek veren herkese çok sevgiler ve teşekkürler demişler. Çok hoş yani bir durum. Yani başladı İngiltere'de, ilk adım atıldı iklim isyanında Britanya'da. Toplumu iklim değişikliği konusunda harekete geçirmek. Bunları sen bütün gazetelerden sabah akşam Yeni Şafak, Cumhuriyet, Bir Gün falan okuyorsun değil mi? Elbette. Bu yatmadan önce ve yattıktan sonra. Yani kapıya elini zamkla yapıştırmış 48 yaşındaki Bell Selke de iklim değişikliğinin artık görmezden gelinemeyecek bir hale geldiğini söylüyor. Ve diyor ki, Ekim'de Hükümetler Arası İklim Değişikliği Kurulu paneli bize 6 yılla 12 yıl arasında mühlet biçti. Bu kadar zamanınız var dedi. Evet. Üstelik bunun ılımlı bir dille yazılmış bir rapor, muhafazakar bir hesap, tahmin olduğu da söyleniyor. Eğer yani şu anda savaş seferberliği gibi bir uğraşla buna karşılık vermezsek ayvayı yemişiz demektir diyor. F'li bir kelime kullanıyor. Hem de hepimiz diye de ekliyor. Kalbim kırık, mutlaka bir şey yapmam lazım. Bütün hayatımı askıya aldım diyor. Çok ilginç aslında. 48 yaşında Bell Selke. Bir başkası yeleğinde kocaman okunaklı harflerle vicdani korumacı, vicdani redci gibi. Korumacı yazan başka bir eylemci de vicdani reddini şöyle izah ediyor. Benim bir vicdanım var ve daha önce hiç böyle bir şey yapmadım ben ama bir şeyler yapmam lazım, yapmamız lazım, çevreyi korumamız lazım. Çünkü bunu yapmazsak tüm öteki sorunlar, var olan tüm öteki davalar hepsi anlamsız kalır. Bundan başka her şey anlamsız zaten demiş. Lancashire'de de bir eylem var. Orada çok önemli bir eylem var. Preston New Road denen yerde yeni kaya gazı alanını açmaya izin verdi. Yani 30 küsur kere görüşmüşler zaten. Bir kere de anti-fracking olan, yani bu çatlatma yöntemine karşı olanlarla bir kez toplantı yapmayan hükümet şirketlerle 30 küsur görüşme gerçekleştirmiş. İlginç. Bunu tespit etmişler. İşte oradan da o protesto alanından taze oraya gelen, işte dünkü eyleme gelen Becky Daniels diye bir kadın da tas tamam bu noktayı vurguluyor. Şimdi eyleme geçmezsek yok oluşla yüz yüze geleceğiz. En azından bildiğimiz haliyle toplumun çöküşüne tanık olacağız. İklim adaletsizliğinin etkileri dünyanın her yerinde hissedilecek. Yalvarıyoruz, bizimle dayanışma halinde baş kaldırın ve bizimle birlikte iklim ohali ilan edin diyor. Çok ilginç değil mi? Yani evet, bence de Batı cephesinde yeni bir şey var kesin. Çok ilginç. Oradan da Amerika'ya da atlayabiliriz. Amerika'da da Batı cephesi derken tabii Amerika çok fazla batıya önemli. Gittiniz. Evet ve çok iyi ama Sunrise Movement diye Doğan Güneş Hareketi var. Genç iklim aktivistleri orada daha dik durmaya başladılar. Bir de Justice Democrats var. Adalet Demokratları diye. Ve onlar da Capitol Hill'de, yani başkanlık beyaz evin önünde bir oturma grevine gitmişler Washington DC'de. Ve kimin? Cumhuriyetçi sözcü Nancy Pelosi'nin. Yani gelecek şeyde kongrenin gelecek başkanı olması gözüyle net olarak bakılıyor Nancy Pelosi'ye. Ve derhal yeşil New Deal'i, yani Roosevelt'in bir zamanlar savaş öncesi işte 29 büyük buhranından bütün toplumu seferber ettiği New Deal hareketi gibi, bizim de şimdi bir yeşil New Deal'e ihtiyacımız var. Nasıl çevrildiğini bilmiyorum New Deal'in. Ve onun için de destek olun diyorlar demokratlara kongredeki. Şimdi çoğunluğu da ele geçirdi ya. Yeni düzen diye çevirmişler. Wikipedia'nın daha önceki kayıtlarına bakıldığı zaman. Yeni düzen, peki güzel. Yeni düzen. Yeni aslında deal'da şöyle de bir anlam var. Eleştirilebilir de ama bir de anlamlı da bulunabilir. Bir anlaşma var. Yani toplum sözleşmesini de hatırlatan bir şey. It's a deal dedikleri zaman, yani bu anlaştık işte alacak, evet, verecek konusunda gibi. İşte yeni deal üzerine, yeni düzen içinde desteklemeniz lazım diyorlar. Ve genç, 29 yaşında ilk defa meclise seçilen Ocasio-Cortez var mesela Alexandria. Ve Antonio Delgado diye New York'tan iki temsilci. New Mexico'dan da, Yeni Meksiko eyaletinden de Deb Haaland var. Ve daha önce de sözünü ettik. İki de Michigan'dan Rashida Tlaib var. Rashida mi? Nasıl okunacak Rashida? Ve İlhan Ömer diye de, benim de soyadım benimle şey aynı olan isimdeşim. Adaş. Adaşım. Minnesota'dan. Bunlar artık küresel iklim krizini yeni hem istihdam yaratacak, yeni işleri yaratacak, hem de daha adil bir ekonomi kuracak büyük bir hareketi başlatmaktalar. Çok ilginç fotoğraflar var aslında yani. Evet. Herkese yeşil işler diye ve gayet zaten zinde bir kadın Ocasio-Cortez. Basıyorlar, baksan salonu basmışlar fotoğrafında. İşgal ediyorlar yani. İşgal hareketi orada da. Sivil itaatsizlik eylemi. Evet. Orada da İngiltere'den sıçramış durumda ama yeni seçilmiş kongre şeyleriyle beraber çok ilginç fotoğrafları var. Yani 350 Dot.org'dan sitesinden de takip edebilirsiniz. Ya da Common Dreams'den de genç iklim aktivistleri harekete geçmiş durumdalar. Ve Sunrise işte adlarını da Güneş Doğuyor aktivistleri var. Ve hepsi konuşuyorlar. Ocasio-Cortez'de, Tlaib'de ve sit-in dedikleri Pelosi'nin ofisinde, yani onun bürosunun önünde bayağı oturma grevine gidiyorlar. Ve Ocasio-Cortez de şey demiş, hepiniz de çok tek tek kendinizi, bedenlerinizi bu işin içine koyduğunuz için ne kadar iftihar ettiğimi bilemezsiniz. Bu gezegeni korumak için böyle bir şeye ihtiyacımız var ve bunu gösteriyorsunuz. Size çok teşekkür ederim, tebrik ederim demiş. Hem kendi kuşağımızı hem de geleceğimizi olağanüstü önemde demiş kalabalığa. Aktivist, bayağı yoğun sayıda aktiviste. Ve başka bir seçeneğimiz yok diyor. %100 yenilenebilir enerji. Intercept grubu da, yakından takip ettiğimiz bir internet gazetesi de o. Şunu yazmış, Ocasio-Cortez'in kararı, yani protestoculara katılıp kendi şeyin partisinin meclis başkanı adayının önünde bunu yapması ayrı bir aciliyet hissi ve mücadele veriyor. Capitol Hill'de, yani başkentin bulunduğu yerde, Beyaz Evin bulunduğu yerde şimdiye kadar rastlanmamış bir enerji katıyor demiş. Ve Ocasio-Cortez milletvekili, yeni temsilciler meclisinin yeni üyesi, Cannon House Office Building denen bir yerden, binadan girmiş ve Intercept'e de şöyle bir demeç vermiş: yeni şeyler deniyoruz, yani şimdiye kadar yapılanlardan bir sonuç alınamadı, yeni metotlar denemek zorundayız diye aktivizminin temellerini atmış. Yani bir yandan İngiltere, bir yandan Amerika Birleşik Devletleri, bir yandan da onu da takip etmeye çalışacağımız Avustralya'da da ortaokul ve lise çocuklarının, özellikle de kız öğrencilerinin başını çektiği müthiş bir harekette orada var. Yani hem fotoğraflardan, yani biz doluşmuşlar ofisine, şeyin bürosuna, ve ofis almamış, koridorlara taşmak zorunda kalmışlar filan temsilcilerin. Ve hadi bakalım Pelosi ve diğer parti liderleri bir bizimle beraber, tıpkı şeyin Stand Tall dediği gibi, demin Neil Young'ın söylediği gibi, bizimle beraber olun ve bir iklim planı yapın ya da kenara çekilin, liderlere yer verin diyorlar. Nasıl? Ne? İlginç. Değil mi? Evet, gruplar evet. Böyle bir dilekçe veriyorlar. Yeni bir yeşil sözleşme yapalım. New Green Deal diyorlar. Ya da Green New Deal. Onun savunuculuğunu yapalım. Milyonlarca istihdam ve temiz enerji işi toplumu önümüzdeki 10 yıl içinde iklim değişikliğini durduracak, değiştirecek kadar kuvvetli bir değişim yaratalım. Bir diyorlar. İkincisi, bütün şeydeki Demokrat Parti'den seçilmiş olanların hepsi aslında hiçbir şekilde fosil yakıttan para almama, bir kuruş bile, bir sent bile para almamayı yeminle bildirmeliler bize diyorlar ve her türlü kampanya katkısını reddetmeli lobicilerden ve fosil yakıt yöneticilerinden, şirketlerinden ve sadece halkın sağlığını ve gezegenin sağlığını düşünmeleri, çıkarların önüne geçirmeleri gerekiyorlar. Ve yeni bir genç insanlar kuşağı, her şeyden gelen, yani toplumun her kesiminden gelen, zengin, yoksul, orta, büyük bir şeyle de temsiliyetle, temsil kabiliyetiyle geldiler diyor. Ve artık boş vaatlerle, kelimelerle, eylemsiz, içi boş şeylerle yetinmek niyetinde değiliz diyorlar. Pelosi ne yazmış? Bir tweet atmış. Çok etkilendim demiş. Hmm. Esinlendim demiş. Ona bile. Burada toplananlardan. Evet, ilginç aslında. Yani ne kadar tutar sözünü bilmiyorum ama bir cevap gelmiş yani. Ofisinin içinde kadının gösteri yapıyorlar. Ve protestoların devam etmesini de polisine şey yapmış. Capital Police diyorlar işte oranın korumalarına, başkentin. Talimat mı vermiş? Yani bırakın diye söylemiş ama bu yeterli değil demiş eylemciler böyle. Yani sadece tehditleri, iklim krizi tehditlerini incelemekle yetinmek falan olmaz artık demişler. Tamam, özel bir komite kurmaları ve toptan bir ekonomik seferberlik, ülkenin bütün %100 yenilenebilir enerjiye geçmesi için bir seferberlik kanun tasarısı geçirmek zorunda olduklarını, daha fazla artık soruşturma araştırmaya lüzum yok demişler bu. Justice Democrats denen, adalet demokratları diyenler kendilerine spesifik plan istiyoruz. Şu tarihe kadar, şu kadar kesilecek, hepsi petrolü yerin altında bırakılacak, gazlar, fracking olmayacak, kaya çatlatma filan diye net olarak söylüyorlar bunu da. Yani Sunrise hareketi de şey demiş, Nancy Pelosi'nin getirdiği şey büyük bir orman yangınına su tabancasıyla müdahale etmek demişler. Öyle. İyi bir laf değil mi? Günün sözü olur bir rastlığında. Yani tarihi mücadeleler devam ederken bütün o itfaiyeciler bir su tabancasıyla mı söndürecek bu yangınları demişler ve gözaltına almalar var. Fakat devam ediyor. Yani çok yükselen bir şey var. Kaç kişinin gözaltına alındığını tam bulamadım. Ama bayağı iyi bir mücadele de orada başlıyor. Bir de şeyden de bahsetmemiz lazım. Pazar günü geçen hafta şey yaptık ya, 7 Kasım tarihinde Açık Gazete programında Roger Hallam'ın Londra King's College'de korkusuzluk üzerine yaptığı konuşmadan bahsetmiştik. Ülgen Semerci ile birlikte Londra'dan. O da bize bir yazı yazdı. İklimsel çöküş zamanında korkusuzluk diye. Yani yok oluş isyanı aktivistlerinden Roger Hallam'ın Londra'da King's College'daki konuşmasından aldığı notları yazı olarak koydu. Biz de internet sitemize koyduk. Bu yazıyı da belki şeyde, Açık Yeşil'de, bugün Ümit Şahin de yok, bu yazının tamamını Açık Yeşil'de okuma fırsatımız olur. Şimdilik bir ara daha verelim. Açık Gazete. Come on. When bad got good, kötü iyi olduğu zaman gibi çevirebiliriz. Lock him up, yani tutuklayın onu, hapsedelim filan diye bir şey var ve yalan söylüyor, sen de yalan söylüyorsun. Ve yani baş yalancıya da inanma yok diye böyle ilginç bir bozuk İngilizce, Pigeon English ile yazılmış bir şarkısı Neil Young'ın doğum gününde. Bir de o şarkıyı çaldık ve devam ediyoruz yolumuza. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi, saat 9.45, aşağı yukarı 15 dakika var bitmesine programın. Ve çevre haberleri devam ediyor. Bütün dört bir tarafta iklim isyanlarıyla konuşuyoruz. İlginç bir şey var. Bir büyük zafer de şeyden kazanıldı. Keystone XL Pipeline, yani petrol boru hattı, Kızılderililerin, yerlilerin büyük bir mücadele verdikleri ve mahkeme kararıyla Montana'da geçici olarak bu son derece tartışmalı itirazlara uğrayan, hem beyazlar, orada yaşayan çiftçiler tarafından da itiraz edilen Keystone XL adlı boru hattının Kanada'nın o korkunç katran kumlarından elde edilmiş petrolleri ta Alberta'dan çıkarılıp Meksika Körfezi'ndeki rafinerilere kadar taşıyacak şeyi durdurdu bir mahkeme kararı. Bu da çok büyük bir cesur hareketin sonucuydu. Bir iyi hareket de İspanya'dan geldi. İlginç bir şey. %100 yenilenebilir enerji 2050'ye kadar kesin geçme kararı almış İspanya. Bu dünyada ilk defa oluyor. Costa Rica yeni geçti. O dünyada ilk Costa Rica geçti ama şeyde Avrupa'dan da ilk ülke şey geçişi %100 yenilenebilir, yani güneş rüzgara, yani evet. Geçmeyi sadece şey yapıyor, garanti açmış, groundbreaking diyorlar, yani bayağı devrimci bir plan açıklamış. İyi değil mi? Evet, iyi. 2050'ye yani bir şey yok aslında, 22 sene bir şey var. %100 deniliyor. %100, bu ilk defa duyuyorum. Bunun da üzerinde belki Açık Yeşil'de biraz daha durma imkanı olabilir. Şimdi Açık Gazete'nin diğer haberlerine de geçmek için daraldı artık vakit. Yemen'de son 13 günde en az 600 kişinin öldürüldüğü haberi var. Akıl almaz bir şey. Yemen'de Şii Hutilerin ayaklanmasıyla 2014'te başlamıştı. Bir yanetten okuyalım. Son yılların en büyük insani krizine, artık yani başka hiçbir şey düşünemeyecek halde olması gerekirken insanın gene böyle fındık fıstık gibi geçiyor. Suudi Arabistan'ın da savaşa dahil oluşuyla hükümete bağlı ordu Huthi bölgesinde ilerliyor. Liman kenti Hudeyde de tamamen abluka altında ve şimdi kritik savaşlar da oluyor orada. Belki baskı yapılacağı da duyurulmuştu. Fransa Dışişleri Bakanı Drian, nasıl okunması? Drian. Yemen'de silahların susması için uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye çağırmıştı. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyarette barış görüşmelerini başlatması için iki tarafa baskı yaptığını duyurmuştu. Ama çatışmalar da son hızıyla devam ediyor. Evet, yani üzere. 26 sepnews.net diye bir şey var, .net, yani 26 sepnews.net. O sitede dün çıkan haberde Biyanet'in bildirdiğine göre ülkenin batısında Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde'de, o tek liman kenti en önemlisi, oraya yönelik operasyonda kent merkezine doğru ilerlendiği duyuruluyor ordunun haberlerinde. Bugün çıkan, yani dün çıkan haberde ise ordunun güneydeki mahallesi Hudeyde'de yeni mevziler ele geçirdiklerini, kentin güneyindeki Hudeyde mahallesinde. Böyle bir şey, yani 17 Eylül'den beri şiddetlendi Yemen Savaşı. 2014'te başladı, yani 4 sene bitti Yemen'de. Yani hakikaten insanın aklını durduracak şeyler oluyor. Evet. Alıştık gittik. 4 senedir başlıyor. Sadece Kasım ayında en az 600 kişinin öldürüldüğü. Yani günde 46 kişiye, saatte 2 kişi demek. Yani birazdan çıktığımızda şimdi gene 2 kişi öldürülmüş olacak programa başladığımızdan beri. Her gün 46, her saat 2'ye yakın insan ölüyor. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. İtalya'nın Sicilya Adası'nın başkenti Palermo'da düzenlenen Uluslararası Libya Konferansı vardı. Türkiye'yi temsil eden heyet derin hayal kırıklığı yaşadığını açıklayarak konferanstan çekilmiş. Hangi konuda haber hayal kırıklığı yaşadığını belki söylüyordur haberin içerisinde. Giuseppe Conte konuşmuş, İtalya Başbakanı. Türkiye'nin konferanstan çekilmesinden üzüntü duyduğunu söylemiş. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve beraberindeki heyet ayrılmasından dolayı üzgünüm demiş. İtalya'ya yönelik olmadığını görürsünüz dikkatli bakarsanız tepkilere demiş. Yani Fuat Oktay liderliğindeki Türk heyetinden yapılan yazılı basın açıklamasında da bu BBC Türkçe'den Övgü Pınar bildiriyor. Yani maalesef uluslararası Türkiye, toplum. Evet, derin hayal kırıklığıyla toplantı terk ediyor. Maalesef uluslararası toplum tek vücut olamamıştır. Vücut olamamıştır diyor. Bazılarının son dakika emri vakisiyle İtalya ev sahipliğinin suistimal edildiğini anlıyoruz demiş. Bazı ülkeler kendi dar çıkarları doğrultusunda süreci baltalamaya devam ettikleri sürece Libya'daki kriz çözülmez. Libya'nın daha fazla değil daha az yabancı müdahale ihtiyacı vardır denilmiş. Ama bunun çözümü bu konferanstan çekilmek midir? O kısmı bilmiyorum ben de. Evet. Ama Libya diye bir ülkede kaldı mı kalmadı mı o da belli değil. Yani rogue state dedikleri işte. Haydut devlet, daha doğrusu failed state aslında. Çökmüş devlet. Çökmüş, çalışmayan, işlemeyen devlette. Zaten iki ayrı yerde iki hükümetten bahsediliyordu. Yani silah çeteleri, kaçakçıları, uyuşturucu vesaire her şeyin olduğu felaket bir yer halinde zaten. Evet, Yemen demişken tabii bir de Cemal Kaşıkçı ses kaydıyla ilgili New York Times'dan bir ilginç yazı, önemli bir yazı. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen gazetelerinden biri, en büyüğü New York Times yazmış. Kayıttaki ifadeler cinayeti Suudi Veliaht Prensi Bin Selman'a bağlıyor iddiası. Bu önemli. Nereden bu iddia? Şöyle, suikast timinde yer alan bir kişi... Yani nereden haberi aldıkları kaynağını belirtmemişler ama Türk yetkililerden birinden ulaşılmış olsa gerek. Ama Türkiye zaten herkese dağıttığını söylüyor çeşitli devletlere kayıtları, ses kayıtlarını. Cumhurbaşkanı onu Erdoğan defaatle söyledi. Yani o ses kayıtları dinlendiğinde Türk istihbaratının elindeki kaşıkçı cinayetine ilişkin ses kaydını bilen 3 kişiye dayandırıyormuş gazete. New York Times 15 kişilik suikast timinden adı da veriliyor. Mahir Abdülaziz Mutreb cinayetin ardından Arapça bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söylemiş. Yani bu şeyle boğmuşlar ya. Poşetle. Ve patronunuza haber verin. Bu iş bitti filan demiş. Yani bu ifadeyle patronunuza haber verin derken de kim patron? Prens. Suudi Arabistan'da prens. Arabistan Veliaht Prensi denilen Muhammed Bin Selman MBS. Yani geçen ay CIA direktörü Gina Haspel'la paylaşılmış bu ses kaydı da Türk istihbarat yetkilileri telefonun diğer ucunda Prens Selman'ın yardımcılarından birinin bulunduğunu da düşünüyorlarmış. Mutreb işlem tamam patronuna haber ver demiş. Yani hakikaten İnsanın kanını donduracak evet. Şeyler konuşuluyor evet. Ve bizim dinlediğimiz kayıtta yok demiş ama Suudi Arabistan. Hangisi doğru sence? Türk yetkilileri sormak lazım, ismini vermek istemeyen. Kayıt gerçekten bir felaket demişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da. Bu Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren ateşkesin 100. yıl dönüm törenleri için gittiği Paris dönüşünde o Katar emirinin Thani'nin hediyesi olan uçakta gazetecilere ses kayıtları ile ilgili mülakat vermiş. Hürriyet'te de Habertürk'te de var gazetelerde. Erdoğan diyor ki biz bu cinayetle ilgili ses kayıtlarını bizden isteyenlerin hepsine dinlettik. İstihbarat örgütümüz hiçbir şeyi saklamadı. Suudiler dahil Amerika, Fransa, Kanada, Almanya, İngiltere kim istediyse hepsine dinlettik. Gerçekten bir felaket demiş. Ne istediyseniz dinlettik demiş. Ama bir yandan da dinletilmediğine dair, kayıtların paylaşılmadığına dair de açıklamalar yapıldı. Evet, Suudilerin evet ama o da geri almış şimdi. Geri mi almış? Fransa geri almış. Suudilerin istihbaratçısı kaydı dinlediğinde herhalde bu eroin almış. Bunu ancak eroin alan birisi yapar diyecek kadar da şok oldu demiş. Biz de sabırla bekliyoruz demiş Erdoğan. Veliaht Prens olayı aydınlatacağım, gereğini yapacağım dediydi demiş. Acayip bir şey ama Fransa Dün verdiğimiz sesi de vermişti. Kayıkçı tapeleri bize verilmedi diye bir açıklama yapmıştı. Geri adım atmış. Ve ne demiş? Yanlış anlaşıldık demiş Le Drian'da. Yanlış anlaşıldık. Evet. Niye güldüğümü ben de anlamadım. Neyse bir gülücük tuttu. Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Cemal Khashoggi cinayeti ve Türkiye'ye ilişkin açıklamanın yanlış anlaşıldığını belirtmiş. Türkiye yetkililer haklıymış yani. İsmini evet. Veren bu sefer. Evet. Oh, çok ruh daraltıcı şeyler yani. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı çünkü Fahrettin Altun da şey demişti. Kendisinin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı siyasi oyunlar oynamakla ithal etmesi kabul edilemez demişti. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun da Türkiye'den kanıtları aldıklarını teyit ettiğine de dikkat çekmişti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Fransa Dışişleri Bakanı her şeyden önce haddini aşmıştır. Bir cumhurbaşkanıyla nasıl konuşacağını bilmelidir. İkincisi kendi liderleriyle Sayın Erdoğan'ı da karıştırmasın demişti. Ama o da yani yanlış anlaşıldık demiş. Halbuki bizim elimizdeki şey radyoya verdiği demeçteki kayıt var. Evet. Bir oyun falan diyordu. Neyse. Bir de başka kayıplardan bahsediyorsak hesabı verilmesi. Bir de Cizre Bodrumlarındaki sivil kayıplar meselesi var. O da AİHM'de. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde konuşuldu. Mahkeme hükümete, Türk hükümetine bu sefer sivillerin korunması için nasıl önlemler aldınız diye açıklamış. Çünkü çok vahim bir durum, olay o da. 3 yıl önce düzenlenen operasyonlarda 189 Cizre'li hayatını kaybetmişti. Aralarında çocuklar, kadınlar var, çoğu sivil. Biri olan bunlardan biri Orhan Tunç'la ilgili dosyanın duruşması dün AİHM'de yapılmış, görülmüş ve Orhan Tunç'un ailesinin avukatlarından Ramazan Demir Biyanet'e bir açıklama yapmış. Duruşmada mahkemenin Türkiye'ye yürütülen operasyonun niteliği ve sivil kayıpların önlenmesi için ne gibi önlemler alındığına dair sorular sormuş. Hı hı. Hükümet ne cevap vermiş? No comment. Kaçamak cevaplar vermiş ve sadece o dönemdeki hendeklerden bahsetti demiş. Burada çok büyük bir dava. AİHM operasyonun vahametinin farkında diye de açıklamışlar. Yani hukukçular Nevroz Uysal, Hüseyin Tül, Helen Duffy ve Senem Güroğlu da danışman olarak yer almış. Birçok avukat var. Ramazan Demir, Benan Molu, Neşet Girasun ve Erkan Şenses var. Hükümet çoğunlukla cevap veremedi ya kaçamak cevaplar verdi. Hükümet temsilcileri de çoğunlukla o dönemdeki hendeklerden bahsetti. AİHM şey demiş, sivil kayıpların operasyonun vahametinin sivil kayıplarının farkında olduğunu gördük. Tartışmaları değerlendirip varacağı kararı daha sonra açıklayacakmış. Burada çok büyük bir şey olabilir çünkü toplam 35 başvuru ve 2 dava var. Büyük bir evet. Durum yani. 14 Aralık 2015'te başlayan sokağa çıkma yasağı devam ederken İçişleri Bakanı Efkan Ala 11 Şubat 2016'da Cizre'deki abluka operasyonlarının sona erdiğini ifade etmişti ama Cizre'deki yasaklar yani 11 Şubat'tan 2 Mart 2016'ya tarihine kadar akşamları devam etti. Yeniden düzenlendi ve 2 Mart'a kadar da ilçeye giriş çıkışlar yasaklandı. Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından da Cudi ve Sur mahallelerinde Cizre'nin büyük çoğunluğu 3 bina enkazından ve civardaki evlerden sokaklardaki 25'i çocuk toplam 177 cenaze çıkarılmış. Hayatını kaybedenlerden 103 kişinin kimliği tespit edilirken 74 kişinin kimliği bile teşhis edilemeden defnedildiği toplam ölü sayısında 189 olarak açıklandığı da bir not olarak, kutu olarak Biyanet'te var. Sur bölgesinden Evrensel Gazetesi'nin Fatime Tekin isimli muhabirinin geçtiği bir haber var. Sur'da 2 Aralık 2015'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve toplam 103 gün operasyon sürdü deniliyor haberin girişinde. Operasyonlarda onlarca insan yaşamını yitirdi, evler yıkıldı, göçler başladı, iş yerleri hasar gördü ve tarihi dokular ciddi derecede hasar gördü denilmiş. Sur ilçesinde çatışmalı dönemden sonra işsizlikle beraber uyuşturucu kullanımı da dikkat çekici boyutlara ulaşmış. Madde bağımlısı gençlerle konuşmak için Sur'un yolunu tutmuşlar. Sur'da bir evde karşılamış gençler onları. Yüzlerinin görünmesini istememişler. Ne olur ne olmaz diyerek. Konuştukları gençlerin bazıları maddi kullanımını bırakmış, bazıları halen kullanıyormuş. Uyuşturucu kullananların bazılarının ailevi nedenlerden, bazılarının çatışmalı süreçten, bazılarının da gelecek umudu olmadığı için kullandıklarını ifade ettiklerine yer vermişler haberde. Ve deniliyor ki bu sokağa çıkma yasağının ardından başlayan çatışma sürecinin sonrasında uyuşturucu kullanımı kentin sokaklarına sirayet etmiş durumda. Sur'da yaşayan gençler devletin uyuşturucuyla mücadelesine ilişkin esrara müdahale var ama eroine yok diyerek bir yorumda bulunmuşlar. Gelecekten umutları kalmadığını söyleyen gençler nefes almanın güç ama uyuşturucu bulmanın kolay olmasına dair sistemlerini dile getirmişler haberde. 34 yaşındaki DC de burada eroin satışına göz yumuluyor. Karakolun yanında eroin satılıyor. Müdahale yok. Eroinin yanında sentetik uyuşturucu maddeler de satılıyor ifadelerini kullanmış. Yani nefes almak güç ama uyuşturucu bulmak kolay denilmiş Sur'daki gençler tarafından. Durum böyle. Evet, çok yani çağdaş trajedilerden sayısız geliyor. Sayısını bile artık kestiremiyoruz ama bizim bu bölgeden gelen en önemli trajedilerden biri olduğunu da söyleyelim. İşte Ahim'e Allah kolaylık versin diyelim. Evet. Yani çok kolay halledilecek bir şey olmadı aşikar. Bir başka büyük trajedi de Çin'deki Uygur eğitim kampları. Çin'e resmi ziyaret düzenleyen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre basın toplantısı düzenlemiş ve Çin'de Uygurların yeniden eğitimi için oluşturulan kampların kabul edilemez olduğunu açıklamış. Uzaydan bile görülecek büyüklükte kamplarda Gulag adaları gibi bir şey, takım adaları gibi bir şey kuruyor Çin. Evet. Ve Müslüman Çinlilerin, Uygur Türklerinin iki günlük Çin ziyareti sırasında bile tasvip etmediklerini söylemiş. Yeniden eğitim kamplarını kabul etmemiz mümkün değil demiş. Yani resmen doğrulanmıyor ama kamplara kapatılan Uygurların sayısı 1 milyonu aşıyor. Şu sırada Türkiye'den onlarla ilgili hiçbir ses çıkmıyor. Neden bilmiyorum. Almanya'nın Dışişleri Bakanı'ndan duyuyoruz bu tepkileri. Evet, ilginç değil mi? Çok ilginç. Yani Türkiye'den Dışişleri Bakanı'ndan da Cumhurbaşkanlığından da Başbakanlıktan, başbakanlık yok değil mi, kaldırıldı evet, artık mecliste başkanlığından filan hiçbirinden bir tepki Ramazan yok. Ayının gelmesini bekliyorlar. Bu tip protestoların gerçekleştiği dönem genellikle Ramazan ayı oluyor Çin'deki Müslüman Türklerin büyük bir gelenler. Felaket aslında o. Yani bu hakikaten Uygarların insan hakları ile ilgili anlaşmazlıkta daha fazla şeffaflık gösterilmesini istemiş. Heiko Maas istiyor. Evet. Çok değişik bir şey. Çin Dışişleri Bakanı ise Wang Yi, kamplar önleyici önlem demiş. Zaten onlara hayatları renkli geçsin diye eğitim veriyoruz filan gibi alay eder gibi şeyler de söyleniyordu ama kültürel soykırım mı uygulandığı konusunda çok tartışılıyordu. Yani yargılanmadan kapatılıp eğitilmesi ve çevrilmesi için yetki veriyor böyle tuhaf şeyler. Üstelik de yeni gelişkin teknolojiler, dijital şeyler kullanılarak onların önceden suçlu olabileceği de tespit edilerek toparlanıyorlar. Çok acayip şeyler böyle. Yani radikal olarak tanımlananlardan yargılanmadan kamplara kapatılması ve yeniden eğitim Çin'de çok meşhurdu ta Mao döneminden. Yeniden eğitim. Mao Zedong döneminden beri evet, rehabilitasyon, yeniden eğitim verilir. O çok yaygın bir şey. Yeni lider de öyle şey yapıyor herhalde. Böyle bir durum var. Son olarak Türkiye'den bir de şeyi söyleyelim. Önemli bir gelişme de var. Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberi. Kanun hükmündeki kanunla hekimlere çalışma yasağı kondu ya, bu etraflıca üzerinde durmuştuk. Yani OHAL kanun hükmündeki kararnamesiyle ihraç edilen hekimlere Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı hastanelerde dahi çalışma engeli getiren düzenlemeden geri adım atılıyormuş. KHK'lı hekimler SGK yani Sosyal Güvenlik Kurumu anlaşmalı özel hastanelerde çalışabilecekleri, raporlarının geçerli olabileceği hekimlerin söyleniyor. Güvenlik soruşturmasından geçemeyenler ise ya 450 gün bekleyecek, 1,5 yıl yani, ya da 75 bin ya da 125 bin lira ödeyerek özel hastanelerde çalışmaya başlayabileceklermiş. İlginç bir böyle aldı verdi durumu da evet, yapılmak isteniyor bilmiyorum ama bu işi de paraya bağlamaları da doğrusu şayanı hayret değilim. Adalet ve Kalkınma Partili komisyon üyeleri yapacağını yaptılar işte. Yapmaları gerekeni yaptılar. Bu bir çayır. Yaşla kuru otlar aynı anda sürülür, aynı anda biçilir diye bir açıklama yapmışlardı hatırlarsanız. Evet, öyle. Peki, bitiriyoruz programımızı. Bir blues çalalım. Six Weeks Old Blues diye 6 hafta, 6 yaşında bir blues. John Henry Barbie'den dinleyeceğiz. Onun doğum günü 1905'te 14 Kasım'da doğmuş. Ondan sonra aslında Sleepy John Estes diye de biliniyor. Yani Mahmur Estes diye de biliniyor. Amerikalı blues şarkıcısı ve gitarist. Ve şimdi ya pardon, Sleepy John Estes değil, John Henry Barbie'nin doğum günü, bir ufak karıştırdım ama Sleepy John, Mahmur John'la da beraber söyleyecekler bunu. Ve hatta Hammy Nixon ve John Henry Barbie, işte üçlü bir söylüyorlar. Ve The Ballad of John Henry de en favori şarkısından kendi adını da alan bir kişi. Şimdi oradan Six Weeks Old Blues diye John Henry Barbie'nin de doğum gününü kutlamış olalım. 1905'te 14 Kasım'da, ölümü de 1964 kendisinin. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Trapped her in the old sawmill and said with an evil laugh, "If you don't give me the deed to your ranch, I'll saw you all in half." And then he grabbed her, and then he tied her up, and then he turned on the buzzsaw, and then Along Came Jones çıktı. Kaderimize yanlış bir anons yaptım ben. Yani Cornelius Gunter'ın doğum günü münasebetiyle 1936 14 Kasım doğumlu Amerikalı rhythm ve blues şarkıcısı, onun Coasters'dan çaldık birazcık Along Came Jones şarkısını. Şimdi artık onunla bitirelim bari. Yani şeye borcumuzu da, Henry Barbie'ye borcumuzu da yarın ödemeye çalışırız diyelim. Yani herkesi kurtaran kahraman Along Came Jones'u dinleyerek bitirdik programı. In my easy chair and turned on channel 2. A bad gunslinger called Salty Sam was a chasing post we slew. He trapped her in the old sawmill and said with an evil laugh, "If you don't give me the deed to your ranch, I'll saw you all in half." And then he grabbed her, and then he tied her up, and then he turned on the buzzsaw, and then a long day. Talking Jones. A long game, lonely, lagging Jones. Commercial came on, so I got up to get myself a snack. You should have seen what was going on by the time that I got back. Down in the old abandoned mine, Sweet Sue was a having fits. That villain said, "Give me the deed to your ranch, I'll blow you all to bits." And then he grabbed her, and then he tied her up, and then he lit the fuse to the dynamite, and then a long game, Jones. Talking Jones. Slow walking Jones. Slow talking Jones. A long game.